informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Szósta na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. W ciągu tygodnia liczba nowych zakażeń w Polsce wzrosła o 1/4. Szeroką pomoc dla rolników w ramach Polskiego Ładu zapowiada szef rządu. Trwa ofensywa talibów w Afganistanie. Po wycofaniu wojsk USA w rękach terrorystów jest 60% kraju. 223 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu poprzedniej doby w Polsce. To ponad 25% więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby. Liczba nowych zakażeń stale rośnie, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i zaapelował o zaszczepienie się przeciw COVID-19. Tendencja wzrostowa utrzymuje się, dlatego mój codzienny apel, abyśmy się jednak szczepili. To jest jednak podstawa, abyśmy zahamowali ten trend wzrostowy. Również dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że rosnąca liczba zakażeń świadczy o czwartej fali koronawirusa, ale można zabezpieczyć się przed nią poprzez szczepienie. Szczepienia to jest jedno i to jest rzecz zdecydowanie najważniejsza, to jest numer jeden, ale numer dwa to jest zachowywanie pewnych zasad higienicznych, noszenie masek. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 18 milionów Polaków, ale to nie zapewnia odporności populacyjnej. Barbara Gór, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Szerokie wsparcie dla rolników w ramach Polskiego Ładu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jednym z elementów tego będzie ułatwienie rolnikom dotarcia na rynki zbytu, mówił szef rządu podczas wizyty w województwie warmińsko-mazurskim. Będziemy dbali o każdego rolnika, ale przecież jak najwięcej potrzebuje wsparcia ten, któremu ciężko jest się przebić na rynek. Bardzo często zakłady przetwórstwa zostały wyprzedane w obce ręce i często ten dzisiaj lokalny monopolista korzysta z tej wartości. Ale niestety za małą wartość płaci polskiemu rolnikowi. Będziemy starali się przebudowywać ten rynek, bo jest wolny rynek, ale nie chcemy lokalnych monopolii. Jednym z założeń Polskiego Ładu jest zwiększenie nakładów na rozwój rolnictwa. Chodzi o poprawę konkurencyjności oraz pomoc dla lokalnej dystrybucji produktów rolnych. 24 rodziny otrzymały noty identyfikacyjne swoich najbliższych zamordowanych przez komunistów i hitlerowców. Wielu z nich to żołnierze niezłomni, których ciała po egzekucjach grzebane były w bezimiennych grobach. Po latach identyfikację szczątków przeprowadzono dzięki porównaniu materiału genetycznego. Ciała ofiar totalitaryzmów przez kilkadziesiąt lat spoczywały w bezimiennych mogiłach czy wręcz dołach śmierci. Pan Zdzisław Gałat dziś otrzymał noty identyfikacyjne o odnalezieniu szczątków swojego brata Eugeniusza Gałata, który został zamordowany przez UB w 1948 roku. Materiał genetyczny pobrali ode mnie i od siostry Migdała. Porównali kości. Leżał w dole 72 lata, jak jest zakopany. Z pewnością strata najbliższych odcisnęła piętno i stała się głęboką, trudną gojącą się raną, czytał list prezydenta Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski. Ich ofiara nie poszła na marne. Wolna Polska, o którą walczyli i za którą oddali życie, składa im hołd jako patriotom i bohaterom. Identyfikacja szczątków ofiar totalitaryzmu wprowadzona jest w ramach akcji IPN pod hasłem Powracamy po swoich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Mediów Narodowych przez Sejm to dowód zaufania do tej instytucji, powiedziała poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Sejm przyjął sprawozdanie Rady za ubiegły rok. Rada Mediów Narodowych jest instytucją powołaną do powoływania zarządów i władz mediów publicznych oraz rad programowych i rad nadzorczych. Jak co roku składamy swoje sprawozdanie do Sejmu i do Senatu. Sejm przyjął nasze sprawozdanie także jak co roku. To jest taka procedura zapisana w ustawie z relacjonowaniem działań, które podejmowała Rada Mediów Narodowych. Sejm odrzucił poprawkę klubu Koalicji Obywatelskiej, która zakładała odrzucenie sprawozdania o działalności Rady Mediów Narodowych. Talibowie przejęli dwa najważniejsze miasta w Afganistanie oprócz stolicy. Ciężkie walki trwają także w innych regionach kraju. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania w trybie pilnym ewakuują z Kabulu większość swoich dyplomatów. Talibowie mają już w swoich rękach co najmniej 60% terytorium kraju. W ostatnich godzinach zajęli Herat i Kandahar. Wcześniej zdobyli też Gaznię, a walki toczą się w wielu innych miastach. Amerykanie szacują, że w ciągu 30 dni bojownicy mogą wkroczyć do Kabulu.

Łącznie Polacy wydali, korzystając z tego bonu, 2 400 000 zł. Takie dane podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bony są ważne do 31 marca przyszłego roku i nie podlegają wymianie na gotówkę czy inne środki płatnicze. W jakiej wysokości jest to świadczenie? Bo państwo doskonale wiedzą, ale jak możemy z niego skorzystać? Być może niektórym umknęła ta informacja, dlatego już teraz z odsieczą przychodzi państwu Michał Fedusio. Program zakłada dofinansowanie kwotą 500 zł wyjazdów lub rekreacji dla każdego niepełnoletniego dziecka w rodzinie. Wsparcie jest dwukrotnie wyższe w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza dla młodych rodziców. To jest odciążenie finansowe, a dla dzieci szansa na to, żeby wyjechały na wakacje. Wielu rodzinom da możliwość właśnie atrakcyjnego spędzenia czasu. To jest dosyć dobre rozwiązanie, wie pan, no, szczególnie dla takich rodzin wielodzietnych. Bardzo pomysłowe, bardzo i przydatne i dla gospodarki, i dla całego społeczeństwa. Okres wakacyjny to czas, w którym bony turystyczne szczególnie zyskują na popularności. W przeliczeniu na liczbę dzieci w skali kraju z bonu skorzystało już co drugie dziecko. Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wciąż rośnie liczba przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, które świadczą usługi hotelarskie lub oferują imprezy turystyczne na terenie naszego kraju. Obecnie mamy ich w naszych rejestrach ponad 27 tysięcy. Bon turystyczny wpływa też na kondycję krajowej branży turystycznej i rekreacyjnej. Z usług przedsiębiorców z tego sektora korzysta szereg nowych klientów. Na danej usłudze zyskiwać może kilka firm jednocześnie. Nie mówimy tylko i wyłącznie o noclegach. Elżbieta Wendeker, jestem dyrektorem Departamentu Polskiego Bonu Turystycznego w Polskiej Organizacji Turystycznej. Na przykład hotel może wejść we współpracę z przewoźnikami albo przewodnikami, z którymi może kompleksowo tworzyć różnego rodzaju oferty. Ponieważ za bonem można zapłacić za łączoną usługę i w ten sposób przedsiębiorcy mogą zwiększać swoją konkurencyjność. Pandemia koronawirusa spowodowała, że częściej wypoczywamy tego lata nad Bałtykiem, na Mazurach czy w Tatrach. Na popularności zyskują też regiony odwiedzane mniej licznie, co stwarza szanse na biznes w nowych miejscach. Obserwujemy taki wzrost poziomu zaufania do turystyki krajowej. Polska Organizacja Turystyczna jest zobowiązana do publikowania listy przedsiębiorców turystycznych, która jest codziennie aktualizowana o te podmioty nowe, które się zapisują. Dziennie mamy zwiększenie liczby tych podmiotów o jakieś 150 sztuk. W związku z tym ta liczba jest bardzo zmienna i bardzo dynamicznie się zmienia. Rodziny mogą realizować bony turystyczne do końca marca przyszłego roku. Poza trwającymi wakacjami mogą być to więc jesienne kolonie czy ferie zimowe. No, o bonie turystycznym opowiadał państwu Michał Fedusio. Jak widać, sprawa jest łatwa, lekka i przyjemna. Czy państwo skorzystali już z bonu? Czy tegoroczne wakacje mają za sobą? Czy może jeszcze tych kilka przyjemnych chwil tego lata przed państwem? 2 2 7 3 Czekamy na państwa wakacyjne opowieści. A wracając jeszcze na sekundę do bonu, to szczegółowe informacje na jego temat mogą państwo znaleźć na stronach gov.pl. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Myśliłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg,

Zegary pokazują 6:40. Prasowanie w Trójce. Już kilka gazet rozłożonych przede mną. Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie, drodzy państwo. Strona 5. Bez defilady, ale z licznymi atrakcjami. W tym roku 15 sierpnia, więc już za dwa dni. W najbliższą niedzielę przypada 101. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w wielu miejscowościach w Polsce zorganizowano uroczystości, które upamiętnią to doniosłe w historii Europy wydarzenie. Ten dzień to także święto Wojska Polskiego. MON obchodzić będzie niedzielne święto pod hasłem Zostanie żołnierzem Rzeczpospolitej. W 30 miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe. Z powodu pandemii nie będzie niestety defilady wojskowej, ale 14 i 15 sierpnia na wspomnianych piknikach zobaczymy. Będzie można m.in. pokazy sprzętu i wyszkolenia żołnierzy, pokazy lotnicze, koncerty, orkiestr wojskowych. Przewidziano też mobilne punkty szczepień, strefy zabaw dla dzieci, no i rzecz jasna nieśmiertelną i kultową żołnierską grochówkę w żołnierskiej kuchni. Do tego, jak zerkam na mapy pogodowe, niedziela słoneczną będzie, a więc te obchody państwa uwadze za Gazetą Polską Codziennie także polecam. Teraz już przegląd sportowy, a w nim zapowiedź ruszającego dziś sezonu Bundesligi. Zawsze lubianej i popularnej w naszym kraju, między innymi ze względu na starty i występy w tej właśnie lidze Polaków. To może być jeden z najciekawszych sezonów Bundesligi od wielu lat. pisze Przegląd Sportowy na stronie 4 i zadaje pytania, czy to już ostatni sezon Roberta Lewandowskiego w Bayernie, czy popularny i wielbiony przez kibiców Lewy może znów pobić jakiś rekord. Czy trenerska karuzela ma sens? Oto bowiem, proszę sobie wyobrazić, że trenerów zmieniło aż 6 pierwszych drużyn tabeli zakończonego niedawno przecież sezonu. Kolejne pytanie, czy ktoś zagrozi Bawarczykom, którzy hegemonię swoją uskuteczniają w tej lidze od wielu lat? No i wreszcie, jak poradzą sobie inni Polacy w Bundeslidze, nie tylko, bowiem przecież Robert Lewandowski występuje. Mamy tam także między innymi Rafała Gikiewicza, Tymoteusza Puchacza, Pawła Wszołka, Krzysztofa Piątka, na którego bardzo mocno liczymy też w kontekście reprezentacji. Bundesliga dziś startuje meczem o 20:30. Borussia Mönchengladbach i Bayern Monachium zmierzą się w tym inaugurującym sezon spotkaniu, a więcej o starcie Bundesligi poczytają Państwo w Przeglądzie Sportowym. I jeszcze magazyn Polska, Times.pl, strona 14. Grecy zobaczyli wreszcie niebo, bo pożary słabną, ale alarm pożarowy trwa. Wielu mieszkańców Grecji przeraził widok martwych bocianów, które z powodu szalejących pożarów i zadymienia straciły orientację. Znajdowano je na chodnikach, trawnikach, w przydomowych ogrodach. Gniew Greków rósł każdego dnia w ostatnim czasie, przede wszystkim z powodu opóźnień w reakcji rządu, za co przepraszał premier tego kraju, w tym braku samolotów do zrzucania wody. Sytuację ratowały ekipy strażackie z innych państw Unii Europejskiej na czele z naszymi dzielnymi strażakami, ale nie zabrakło też strażaków spoza Unii, między innymi Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Jak ta przyszłość najbliższa Greków będzie wyglądała? Miałem okazję, drodzy Państwo, niedawno gościć na Pelopones i miałem to ogromne szczęście, że bezpośrednio te pożary planów urlopowych moich nie zmieniły, ale hotel, w którym gościłem, przyjął pod swój dach 40 poszkodowanych w pożarach osób, a problem faktycznie jest w tym kraju i nie tylko. Na południu Europy i w wielu innych miejscach świata z pożarami w tej chwili ogromny. Grecy zobaczyli wreszcie niebo, bo pożary słabną, ale alarm trwa. Więcej o pożarach w tym kraju poczytają Państwo w magazynie Polska na stronie 14. Na zegarach zaś 6:44. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay, till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm a rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. I'm a rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you. Everything, it reminds me of you and it comes in waves. The way you laughed when your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Sometimes I wish that I could see you one more day. One more rainy day. I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. Dwójki i siedem trójek państwo dzwonią w sprawie wakacji i bonu turystycznego, a my z uwagą się w te głosy wsłuchujemy. A propos bonu turystycznego, szybciutko dwa słowa. Tak, w tym roku skorzystaliśmy, żonie wygenerowanie tego bonu zajęło chyba z 10 minut. Natomiast druga ciekawa rzecz, chciałem dopowiedzieć, planujemy w listopadzie tak już wyjazd bez dzieci na dwie noce. Wczoraj dzwoniąc do dwóch hoteli, pytając o różne warunki, czy można zapłacić bonem. Czy będą dzieci? Nie, nie można. Mamy kontrolę, nie ma takiej możliwości, co bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Pozdrawiamy także równie serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na państwa refleksje dotyczące bonu turystycznego i wakacji, jeśli te już za państwem, bądź też opowieści o państwa planach urlopowych, jeśli jeszcze ta przyjemność w nieodległej przyszłości, a już niebawem wspólna podróż po Nowym Jorku, tamtejszym metrem, to już niebawem, drodzy państwo, 6:49 na zegarach. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. Przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Chwilę odejść. Nie wyciągam ręce do ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. 6:53 to teraz czas na obiecaną podróż za ocean. Zabieramy Państwa do Nowego Jorku, do miejsca, w którym siłą rzeczy z bonu turystycznego nie skorzystamy. Co więcej, ze względu na ograniczenia pandemiczne, generalnie ciężko w tej chwili dotrzeć jest do Nowego Jorku, ale od czego są ludzie od zadań specjalnych, prawda? Nasz wysłannik Wojciech Cegielski do takich niewątpliwie się zalicza. No i Wojtek przejechał trasą najsłynniejszej linii metra w Nowym Jorku, czyli niebieską linią A, która biegnie przez najważniejsze miejsca dla historii tego miasta. To 25. ulica na Harlemie. Tu królował niegdyś jazz i to tu Duke Ellington napisał dla Ellie Fitzgerald piosenkę o linii A. Wsiadam więc do metra. You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. This is Times Square, 42nd Street. 42. ulica, Times Square, jedna z najbardziej rozbudowanych stacji nowojorskiego metra. Krzyżuje się tu w sumie aż 11 linii i kilkadziesiąt podziemnych korytarzy. Please use trash receptacles. Thank you for riding with MTA New York City Transit. 42. ulica na Manhattanie to słynny Times Square. To miejsce nazywane skrzyżowaniem świata. W tym miejscu Małgorzata Kałuża, korespondentka Polskiego Radia, od ponad 20 lat w Nowym Jorku. Znajdujemy się w sercu Manhattanu, czyli na Times Square. Spójrz dookoła. Tysiące reklam, telebimy, świetne gazety. Właściwie pijąc kawę można śledzić wydarzenia na całym świecie. Znajduje się tutaj ponad 15 teatrów, gdzie broadwayowskie show'y grane są dwa razy dziennie. Mają tutaj siedziby, stacje telewizyjne, banki, restauracje, ale przez ponad 70 lat Times Square cieszył się złą opinią. Przyzwoici obywatele przychodzili tutaj tylko do teatru. Plac był we władaniu gangów, mafii, kwitła prostytucja. Dopiero na początku lat 80 miasto zaprowadziło tutaj porządek. Clear of the closing doors, please. Pięć przystanków dalej, stacja Chambers Street. Wysiadam i po kilku minutach marszu jestem na Ground Zero. Tomasz Bagnowski wspomina... 2-3 dni już po zamachach w bardzo wielu miejscach się pojawiły zdjęcia, napisy z imionami bliskich, z prośbami o kontakt, prośbami o informacje, czy te osoby żyją. To była akcja bardzo spontaniczna, jak się szło przez Manhattan. Takich miejsc było bardzo dużo. Było ich też dużo w pobliżu szpitali. Na przykład pamiętam takie jedno miejsce w okolicy St. Vincent Hospital. Przede mną najdłuższa część trasy. Metro wyjeżdża z Manhattanu i wjeżdża na Brooklyn. Po kilkudziesięciu minutach dojeżdżam nad ocean. Ostatnia stacja nowojorskiej linii A, Far Rockaway. Przechodzę kilka ulic dalej i jestem nad oceanem, a tutaj Mariusz Wolf, polonijny dziennikarz, mieszkający w Nowym Jorku już od kilku lat. Jesteśmy nad oceanem i nad jedną z popularniejszych plaż w Nowym Jorku. Tak, to jest przepiękna plaża, to jest wielka plaża. Jej zaletą olbrzymią jest to, że ona leży nad samym oceanem. Tutaj przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi po to, żeby sobie popływać na falach na desce. Czyli surferzy to nie tylko Kalifornia, to także Nowy Jork. Tutaj na zachodnim wybrzeżu ten sposób spędzania wolnego czasu stał się popularny już tak naprawdę od początku XX wieku. No a więcej o magii Nowego Jorku, o tym czy i jak miasto zmieniło się po pandemii, dowiedzą się Państwo z nowego podcastu Polskiego Radia zatytułowanego Świat. Lover, I'm on the street.